بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے۔ قل هو الله احد رسول عربی تواں فرمایو اللہ تعالی ہک ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہ ان جو اولاد ہے ایں نہ وہ کہما پیدا تھیو ہے ایں نئی وہ سندس مثال ہے۔